10. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Autopromocja. 'Cause you've been on the job too long. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection. Młody polski blues na najstarszym polskim festiwalu bluesowym. Białostocka jesień z bluesem. Transmisja koncertu w audycji Pierwszy odcień bluesa już dziś, tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, jest 15. Małgorzata Maliborska-Przeszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A w serwisie paryskie spotkanie premier Beaty Szydło i prezydenta Emmanuela Macrona. W Sejmie o nowym kodeksie wyborczym. I OBWE, która ogranicza patrole w Ługańsku. Na początek Paryż i spotkanie premier Beaty Szydło i prezydenta Emmanuela Macrona. Szefowa polskiego rządu przekonywała podczas konferencji prasowej już po spotkaniu, że Polska, podobnie jak Francja, jest państwem, które przywiązuje ogromną rolę do tego, aby przestrzegane były wszystkie zasady, wartości i prawa, również prawa europejskie. Premier zapewniała też, że wszystko, co dzieje się w Polsce, dzieje się w ramach tych procesów. Polska, chyba jak żaden inny kraj, docenia, co to znaczy być wolnym, demokratycznym państwem, co to znaczy być państwem suwerennym. Nasza historia nauczyła nas, że wolność, suwerenność, solidarność, demokracja to są wartości, których musimy bronić ponad wszystko. Szefowa polskiego rządu mówiła, że bez Francji i bez Polski reforma Unii Europejskiej nie powiedzie się. Podkreślała, że musimy w tym zakresie współpracować. Według niej, by reformy były efektywne, powinny być rezultatem refleksji wszystkich państw Unii. Były pewne tematy, w których rozbieżności zmniejszyły się. Mamy jeszcze sporo pracy, między innymi w zakresie zasad państwa prawa, podsumowywał spotkanie prezydent Macron. Prezydent Francji przyjął zaproszenie do Polski, ma przyjechać w przyszłym roku. Wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw to tylko niektóre zapisy z projektu zmian w kodeksie wyborczym, którym od pół godziny zajmuje się Sejm. Projekt przewiduje też reformę Państwowej Komisji Wyborczej. PiS chce, by 7 na 9 jej członków wybierał Sejm. Obecnie w 9-osobowym składzie jest 3 sędziów delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Poseł PiSu Łukasz Schreiber przekonywał, że celem zmian jest m.in. zwiększenie jawności i transparentności wyborów, ale także wzmocnienia roli mężów zaufania. To jest kwestia skonstruowania w taki sposób klucza do terytorialnej komisji wyborczej, okręgowej, więc obwodowej, gminnej, by to opozycja miała zapewnionych większość w niej miejsc, by mogła więc kontrolować władzę, bo zawsze tak powinno być. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nazywa projekt zbójecką ordynacją. Ta ustawa to jest zaoranie małych ojczyzn, zwijanie Polski lokalnej. Co nam się nie podoba? Zmiany w Państwowej Komisji Wyborczej, upolitycznienie, obniżenie standardów. Komisarze wyborczy, dzisiaj sędziowie, jutro magistrzy prawa. Platforma ocenia, że chodzi o zablokowanie wolnych wyborów. Kukiz 15 krytykuje przede wszystkim likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych. Przed debatą doszło do spotkania przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego Wojciecha Hermelińskiego, z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Szef PKW miał przekazać marszałkowi uwagi komisji do proponowanych zmian w kodeksie wyborczym. Tydzień temu podczas konferencji prasowej sędzia Hermeliński ocenił, że zaproponowane zmiany w kodeksie wyborczym mogą spowodować zaburzenia czy nawet destabilizację procesu wyborczego. Wśród głównych zarzutów PKW do projektu wymienił nagłość wprowadzania rewolucyjnych zmian, dwukrotny wzrost kosztów wyborów, brak wymogu apolityczności wobec komisarzy wyborczych, wydłużenie czasu liczenia głosów, brak czasu na stworzenie nowego informatycznego systemu wsparcia obsługi wyborów. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ograniczyła patrole w Ługańsku. Ma to związek z napiętą sytuacją w ukraińskim mieście. W zajętej przez prorosyjskich separatystów stolicy obwodu trwa spór o władzę między dwoma frakcjami. Misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała, że jej patrole w Ługańsku prowadzone są w ograniczonym zakresie. Jak czytamy w komunikacie, w ciągu ostatnich dni w centrum miasta obserwatorzy widzieli około 100 uzbrojonych osób bez znaków rozpoznawczych, z białymi opaskami na rękawach i kilka wozów opancerzonych. Uzbrojone i zamaskowane osoby uniemożliwiły przejazd obserwatorów do centrum miasta. Przedstawiciele misji OBWE donoszą, że w Ługańsku nie działa miejscowa telewizja i radio. Wśród bojówkarzy w Ługańsku trwa konflikt o władzę. Minister spraw wewnętrznych ługańskich separatystów Ihor Kornet nie uznał swojej dymisji ogłoszonej przez szefa tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Ihora Płotnickiego i zajął kilka budynków, m.in. MSW i prokuraturę.

kodem. Ty masz filmową urodę, ty masz dystynkcję i seks appeal i sportowy styl. Nie kodem, nie kodem, nie równaj nawet się z Bodem. Przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty apetyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nie kodem, nie kodem, ty masz filmową urodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Tak Nikodema Henryka Warsa interpretuje jazz band Młynarski-Masecki, który gra dzisiaj koncert w hali Gwardii w Warszawie od 20. Impreza będzie trwała do prawie rana, bo do 1.30. Marzy nam się taki bal w Osieckiej, z którego wyniesiemy fotele. Trwają trudne rozmowy na ten temat. Być może uda nam się zdążyć jeszcze przed końcem karnawału. Jeśli o Osieckiej mowa, to dziś o 19.00 nagranie koncertu zespołu Kujawy. Sercem i duszą zespołu są komponujący gitarzysta Kurek, czyli Mateusz Kurek, oraz saksofonista barytonowy Jacek Rodziewicz. Razem z nimi grają Bartek Staszkiewicz, Maciej Sikała i cała rodzina Torresów. Dziś o 19.00 w Osieckiej. Mamy dla Państwa jeszcze ostatnie zaproszenie na to właśnie wydarzenie. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. 20 minut po 15.00 w studio Osieckiej, którego drzwi się praktycznie nie zamykają, w najbliższą sobotę nagra specjalnie dla trzeciego programu Polskiego Radia nową wersję radiową swojego utworu Alone, Jessie Ware. Take the weight off my shoulders. Say I won't make the same mistakes when we're older. 'Cause with every step you take, I'm getting colder. So come a little closer, just come a little closer. I don't want somebody else to call my name. No, I don't want somebody else when you could just say, say that you're the one who's taking me home. 'Cause I want you on my skin and my bones. Knocking me off of my feet. Just say I'm the one that you need. Oh, please say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Just wanna talk a little longer. So baby, don't you want me forever, 'cause I know you better, and you know I never need somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say, say that you're the one who's taking me home, 'cause I want you on my skin. Get me off of my feet. Just say I'm the one that you need. Oh, please say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. You're the one who's taking me home, me home. 'Cause I want you on my skin and my bones, and my bones. Now keep me up for my feet. Just say I'm the one that you need. Oh, please. You're the one who's taking me home, so I can get you alone. Ooh, ooh, ooh, ooh. Sesja około 13:00, niestety bez udziału publiczności w najbliższą sobotę. Jej efekty na antenie Trójki w kolejnym tygodniu. Wśród nowości wytwórni Get jest płyta, jakiej chyba jeszcze nie było. To jest muzyka ilustracyjna do polskich kronik filmowych. Rozpiętość stylistyczna jest tutaj ogromna. I co mogliśmy wybrać na antenę Trójki? Oczywiście SBB i fortepian na jednej nodze. SBB i muzyka ilustracyjna do polskiej kroniki filmowej. Przypomnę, że rozdajemy dla Państwa zaproszenia na nagranie koncertu zespołu Kujawy. Dziś o 19:00 w Osieckiej 22:07 Trójek. To telefon do Piotra Kordaszewskiego. Ja przypomnę, że adres mailowy audycji to lista.osobista@polskieradio.pl. A z nowości wytwórni GAT jeszcze jedna szalenie ciekawa. To są nagrania zarejestrowane w Polskim Radio Katowice w roku 1979. A zespół to Jumble. Wokalista to oczywiście Andrzej Zaucha.

can't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Dwie minuty brakują do 16. Za chwilę nagranie podobnej epoki i podobne w klimacie, ale wcześniej kolejne zaproszenia. Bardzo zaprzyjaźniony z Trójką Festiwal Jazz Juniors rozpoczyna się w tym roku 3 grudnia na scenie Centrum Kongresowego ICE. Trio Pawła Kaszmarczyka, Dorota Miśkiewicz i koncert Wars Kaper Deconstruction. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Przypomnę, 3 grudnia. Nie mam danych, danych o której? Nie, mam dane o której. O 19.30 w Centrum Kongresowym ICE. Proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek na 3 grudnia na 19.30. Elton John wydał swoją kolejną już antologię, tym razem trzypłytową i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że oprócz 34 nagrań zgromadzonych na dwóch pierwszych płytach, nagrań dość oczywistych, bo po prostu jego wielkich przebojów, sam skompilował płytę numer 3. Jak dumnie napisane jest na płycie, był kuratorem tego właśnie 17-piosenkowego krążka. I rzeczywiście widać, że wybrał utwory mniej oczywiste, bliskie swojemu sercu. Wiem ze źródeł zbliżonych do artysty, że na przykład to nagranie rzeczywiście było mu szalenie bliskie. The girl with kaleidoscope eyes. Utwór bliski sercu, bo wówczas Elton John bardzo przyjaźnił się z Johnem Lennonem, który w tym nagraniu też wziął udział. I teraz nam się wszystko bardzo pięknie układa. Nagranie, którego wysłuchaliśmy z nowej antologii Eltona Johna, pojawiło się w filmie All This and World War II. Skomplikowany tytuł, przedziwny dokument, w którym kawery Beatlesów były ilustracją do oryginalnych zdjęć z II wojny światowej. Nową wersję tego filmu zrobił kilka lat temu Tony Palmer, gość tegorocznego festiwalu Etiuda i Anima w Krakowie. Wczoraj w obecności reżysera odbył się właśnie pokaz tego filmu, a dziś odbędzie się pokaz historycznego dokumentu, pierwszego dokumentu o muzyce rockowej zrobionego dla telewizji właśnie przez Tony'ego Palmera w roku 1967. Namówił go do tego John Lennon, który powiedział: słuchaj, ja do wszystkich zadzwonię. I zadzwonił do Hendrixa, Erika Bardona, grupy Cream, Franka Zappy i Pita Townsenda. Muzyka, która pojawia się w tym filmie, wzbudziła taką niechęć w BBC, że ówczesny jej decydent, czyli słynny David Attenborough, ten od programów przyrodniczych, powiedział, że ten film ujrzy światło dzienne na antenie BBC po jego trupie. Tak się nie stało, bo ujrzał światło dzienne mniej więcej rok później, a David Attenborough przez lata wypierał się w kontaktach z Tony Palmerem, że kiedykolwiek coś takiego powiedział. Dziś pokaz tego filmu w obecności reżysera w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie o godzinie 20.30. Dokument All My Loving z roku 1968, a w nim na przykład taka muzyka. Oh, Grupa Pink Floyd grająca w telewizji w roku 1968, ten właśnie utwór, to musiało być naprawdę coś. John Lennon, sugerując Tony Palmerowi zaproszenie przeróżnych artystów do swojego dokumentu, szepnął mu, żeby nie zapraszał Micka Jaggera. Ten nie wybaczył tego Palmerowi chyba aż do dziś. Przypomnę, że na festiwalu filmowym Etude i Anima w Krakowie dziś o 20.30 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki o 20.30 pokaz filmu All My Loving, dokumentu muzycznego w obecności reżysera Tony'ego Palmera. Proszę Państwa, dostałem prośbę o zarezerwowanie pierwszej wejściówki na koncert Jaromira Nohawicy 9 kwietnia przyszłego roku. Jak mówiłem, nie potwierdziliśmy jeszcze z artystą tego terminu. Niemniej jednak, jeżeli Państwo o coś takiego prosicie, to możemy zrobić coś niezwykłego, co być może wywrze na pana Jaromira jakiś nacisk. Rozdamy teraz pierwsze podwójne zaproszenie w pierwszym rzędzie w Osieckiej. Przypomnę, że 9 kwietnia mamy zarezerwowane studio właśnie na koncert Jaromira Nohawicy. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. A teraz jeszcze 71 335, to bardzo znany numer, pod który można wygrać naszą płytę tygodnia. Oczywiście płytę Jaromira Nohawicy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy za magazynek. Do usłyszenia. Kto z nas do poslední kapky krve? Kto z nas bez vání na poprvé? Kdo z nás mlčící a v první řadě? Kdo z nás na lázeňské kolonádě? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás doma u své mladé ženy? Kdo z nás v plné polní nastoupený? Kdo z nás v lukách jako hřebec bujný? Kdo z nás, hospody nepomilujny? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás zčíší vína na parketu? Kdo z nás ve vojenském lazaretu? Kdo z nás zahálený do kapuce? Kdo z nás se srdcovým esem v ruce? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás pomazaný kolomazí? Kdo z nás čekající na rozkazy? Kdo z nás v stínu napnutého lana? Kdo z nás pod obrazem mistra Jana? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru? Kdo z nás do poslední kapky krve? Kdo z nás bez váhání na poprvé? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Media Markt Black Weekend. tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Mediamarkt, precz z nudą. Pomóż odetchnąć Polsce od smogu. PGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezśmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw PGNiG. Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu. Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci. Więcej na powietrzebezśmieci.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Poniedziałek, wtorek, środa, czwarty! Black Week w Media Expert. Dzisiaj w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Drewil wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Brewil. Brewil, włącz kreatywność. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Mocny aromat. Delikatny smak. Porozmawiajmy o kawie. Przy kawie. Katalog z najnowszą ofertą automatycznych ekspresów do kawy. Dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy wielbiciel dobrej kawy znajdzie coś dla siebie. Żegnamy reklamy.